Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Inflationen falder, solen skinner, fredagen er over os. Velkommen til ugens sidste handelsdag og en lille times tid her i selskab med Millionærklubben. Fingeren på pulsen, det har Lars Persson og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer to. Godmorgen. Lars Svendsen, du skal smøre ærmerne op, kan jeg se. Det er ligesom krigens døgn, der gør det sådan her. Der skal ske noget. Så skal jeg sætte mærke på maven, hvor der står, at jeg er chefanalytiker. Ja, det er dejligt. Dagsorden, den overlader vi til jer derude. Det er nemlig jeres spørgsmål, der får lov til at fylde ekstra meget her om fredagen, så I kan skrive til os på 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med Mio. Hvis der er noget, I går og grubler over, så sender det altså bare her ind til os. Så er det muligvis jeres spørgsmål, dit spørgsmål, der bliver læst op. Og hvis det er det, ja, så deltager du altså også i konkurrencen om en millionærklub t-shirt. Vi trækker en vinder sidst i udsendelsen. Svendsen, jeg tror, det er din tur i dag. Nej, du var mig sidst. Jamen, så er det Persson. Okay. Persson, du må holde det. Det er rigtigt. Nu husker jeg det. Nå, jeg siger, at inflationen falder til at starte med, men det er vel ret beset mere korrekt at sige, at den stiger mindre end ventet. Vi fik altså inflationstal fra... Ja, okay. Jeg skal ikke tale med dig, Lars, for jeg lige at vide derude fra teknikken. Der er noget galt med din mikrofon. Det bliver der lige kigget på. Nå, Svendsen, så tager vi med dig. Ja, du tager den. Inflationen, den stiger altså mindre end ventet. Det var den europæiske inflation, vi fik i går. Og det var altså særligt vel bemærkelsesværdigt, at core-inflationen nu var begyndt at rykke lidt tilbage, Svendsen. Det er jo den, vi har kigget på, og som er begyndt at rykke op af. Hvad tænker du? Er der ved at ske en vending, eller hvad? Ja, det er jo det, der er problemet, at der er tilsynet, nu så jeg faktisk ikke det tal, men for jeg har kigget på Tyskland, de var i forgårs. Hvad var tallet så? Kunne få det også? 5,3, der var forventet. 5,5, og tidligere var vi altså oppe på 5,6. Ja. Det var core-inflationen. Headline-inflationen, den var 6,1 i maj, og der var forventet 6,3, så den var altså også lidt lavere, end man regnede med derude. Men det er et problem, at det der med den der kerneinflation, kan man jo vel, men fordi der er jo også nogle, man har jo noget, der hedder anden, række inflation, og det betyder jo, at når ligesom du har haft noget inflation, så bagefter så kommer alle de andre regulære priserne op, fordi så skal forsikringsselskaberne forlange mere for deres forsikringer, og alt muligt mærkeligt. Og nu sidder jeg og kigger på, hvad har alle de andre forlangt, ikke? Altså, jeg har fået den her forfald, det er helt forrygt. De sætter prisen op på, men jeg er jo bare sådan et, hvis bilen går i stykker, ikke? De sætter op fra 49 til 105 kroner, men så er de så snedige. De kan have fået guldabonnement, så vil de skifte dæk det første år, og så kan de være med til at vælge et værksted for mig. Ja, det er godt tænkt, det der. Er det der pis? Nå, men det er jo, og så kan de bagefter påstå, at de ikke sætter priserne så meget op, fordi det er jo et nyt produkt. Ja. Og det er jo... det er jo forurening af tingene, det er i virkeligheden manipulation. Og det, men det viser, altså det, som betyder noget for fald, det er, i stedet for 49 for 105, hvad er så inflationen? Den er tyrkisk. Den er over 100%. Ja. Altså, det er jo det, der er problemet i det, og det, på den måde laver man alvidere vejen også de her, noget som også er stedet jo, uden at det generer meget så meget, men det er jo de her mobilabonnementer og data, hvis du har sådan noget UC og alt det der. Altså, alt det er jo sekund, man kalder det for anden runde effekter, at sådan nogle ting ruller igennem, og det er jo det, som så ryger ind i det her kår. Inflation. Det eneste, der rigtig falder på noget, det er, nogle af fødevarepriserne giver sig lidt, men jeg tror ikke, at det kommer til at vare så tosset længe med det. Og når der bliver fred, nu skal vi jo holde en grundlovstale her, og så kan I høre det hele foredraget i det på mandag. På mandag, men pointen er, at når der bliver fred, hvad der er formentlig i Ukraine, ikke taler vi om, så vil der formentlig komme et ryk opad i inflationen, fordi så bliver der gang i det hele, ikke? Så skal vi ud, og vi skal jo alle sammen rejse til Moskva for at se de tre Putiner ligger til på mausoleet der. Og det der. Laver du en tur, Svendsen? Ja, det ved jeg ikke, men hvad hedder det? Nå, men der bliver jo sådan nogle ting, som vi aldrig har prøvet før. Men jeg tager tre, der ligger ved siden af hinanden. Kan du ikke se det? Det bliver jo fantastisk oplevelse for nogen. Og alt muligt andet, men der kommer et ryk. Ja. Og så videre. Og faktisk noget, de talte om i går, hvor jeg jo selvfølgelig også selv var, men jeg fik ikke sagt noget om det. Men det med flyene, hvor mange der flyver, at det er ved at nærme sig, det er stadigvæk, så vidt jeg ved, under 19-niveauet. Det er det, man hele tiden siger, altså før corona, men det er på vej opad, og det er noget af det, som også på, for der, hvor jeg sidder ser verden, herfra min verden går, det er jo skibe, at produkttankerne, de har altså fået mere at lave med at slæve rundt på flybrændstof, for det var en af de, der haltede. i hele efterspørgselen, men det kommer så også opad nu. Mm. Okay. Så hvad hedder det? Så der sker lidt derude. Og så kommer der gang i, at det bliver så tredje runde inflation her, når der bliver, hvis der kommer fred og et fredsboom, så bliver der jo gang i inflation. Så skal alle have alt. Så det er en never ending story, kan jeg næsten høre, hvis vi også skal ud i en tredje runde. Nå, Lars Persson, du er kommet med os, håber jeg. Yes, lad os høre. Hvor lyder det godt. Persson, lad os kigge en gang ud på markedet. Bloomberg, de er altså ude at skrive her til morgen, at det går jo ufatteligt godt. Nu fik vi altså senatet til også at sætte hak ved den her gældsloftsaftale. Og så skriver de, at det vil være slutningen på et drama, der truede global økonomi. Det lyder meget voldsomt. Ja. Er der fred og ro derude, eller hvad sker der? Ja, vi er oppe hele vejen rundt. Danmark halter jo lidt efter, fordi vi har en del medicinaler. Nu er det jo ikke det, man skal have. Nu er der jo ikke nogen grund til at være så bange længere. Så vores medicinalaktier ligger og ruller tilbage, faktisk. Så sagde du, ej, måske skal jeg snart købe noget Novo til drengene. Så sagde han, det er der ingen grund til, fordi at Novo er faktisk gået i salg på teknisk analyse. Så hold your horses, og lad os se, hvor langt ned den kan komme. Og du har lovet at give mig et præg, når det er tid til at købe. Ja, det kan du tro, Bolle. Og derfor så ligger det danske marked faktisk dårligt for morgenstunden af. Vi er kun op med 0,2, mens både Finland og Sverige næsten er... Ja, finnerne op med 1%, og svenskerne op med 0,6, og tyskerne ligger op med, var det over en 0,6, det tror jeg faktisk, det var. Så en rigtig god morgen, hvor vi lige efter har stået og danset limbo og haft sved på panden og tænkt, og det der irriterende gældsloft, skal det nu igen drille børsmarkedet? Men det skal det ikke. Og i går fik vi også ADP-rapport, det var i forgårs, og vi fik antallet af nytilmeldte ledige, og det går jo ufattelig godt. Det er hot, det der arbejdsmarked i USA. Det er det, ja, og antallet af jobannoncer, som ikke bliver besvaret eller bliver taget af, fordi der ikke kommer nogen og tager jobsene, jamen de stiger, ikke? Jeg kan se, at Tyskland er cirka op med 1%. Så jamen, altså, det går jo godt, så hvis det her er recessionen, så må det være den bedste recession nogensinde, vi har oplevet. Altså, i hvert fald, alle har det godt, så jeg ved ikke, hvad det er, der er skidt i øjeblikket. Der kommer non-farm payrolls også i eftermiddag, det kommer vi selvfølgelig også til at holde øje med, og ude på Euroinvestor, der holder de også og de kommer til at skrive selvfølgelig om det. Vi er her jo ikke på dit tidspunkt. Nå, lad os kaste os over spørgsmål, der er allerede kommet rigtig mange ind. Blandt andet et fra Jørgen i Vendsyssel. Han vil gerne høre panelet om svenske Tethys Oil. Tethys Oil, jeg ved ikke lige helt, hvordan man udtaler det. Det staves Tethys. Jeg købte i januar på grund af flotte nøgletal, men den er raslet ned lige siden, skriver han. Er det tid til at æde tabet? Jeg hader det. Ellers skal man være tålmodig. Nøgletallene er stadig gode. Tak for et godt program. Persson, kender du Tethys Oil fra Sverige? Ikke sådan lige 120%, men udfordringen er med de her små oliemyg eller mellemstore selskaber, det er jo, at de får nogle bøllebank selv. Arke BP, som jeg havde, kastede også lidt håndklæde i ringen, fordi at olieprisen er jo sævet ind til, ja, jeg købte jo forleden dag, fordi der var kommet nyt købsignal, og så var der nogen, der lige kastede den ned igen, lige omkring de der 70 for Brenten eller Nordsøolien, og nu begynder den at stige igen. Her den 5. 6., der skal jo OPEC mødes, og man kan godt mærke, at der er sådan lidt uenighed. Russerne synes, det er en fantastisk pris, sauderne synes, de kunne godt tænke sig at få prisen op omkring de der 84, så spørgsmålet er jo, om der er nogen, der skærer, og om det bliver Saudi-Arabien, der trækker det tunge læs og skærer lidt i produktionen. Jeg kunne godt forestille mig, at der var nogen, der skar, og så får russerne måske stadigvæk lov til at producere til kineserne og inderne, og hvem der ellers gerne vil købe af dem. Men vi må se. Men lidt opad igen er olieprisen. Og så kan vi jo høre, at det går lidt bedre rundt omkring. Altså, vi flyver mere, og selvom de nyeste biler, det bliver elbiler, så bruger vi stadigvæk rigtig meget brændstof. Så ja, jeg tror, at olieprisen skal op igen. Jeg hørte faktisk vores gamle udsendelse med Tom Bundgaard her forleden dag, fordi jeg tænkte, hvad var det egentlig, han sagde? Og han mente jo, at det var henne omkring i anden kvartal, og det er vi jo egentlig i gang med nu. At, det må jeg godt sige. Ja, det er nemlig det. at prisen skulle stige, så hvis vi skal tro på Tom Bundgaard, og hvad er det nu, hans fire nye firma hedder? Ja, det hedder... Mintech, ja. Yes. Så og hans fundamentale og tekniske analyse ikke er lavet om, jamen så kunne det jo være rigtig godt at købe nu. Så jeg vil beholde den her aktie og håbe på, at den kommer op til de der 263, hvor den lå i januar, måske endda lidt højere, fordi ja, det, så jeg vil beholde den. Okay, godt. Sune i Odense, han har brændt nallerne på Credit Suisse. Der er jo ikke så meget tilbage, skriver han efterhånden. Små 10.000 kroner. Bare giv mig det råd for usødt. Skal jeg sælge skidtet og inkassere tabet, eller tror I, at der er bare en lille chance for, at den kan rejse sig igen? Lav Svendsen, hvad gør man, hvis man sidder med sådan noget der, Credit Suisse, som har været i uført? Ja, det er jo sådan en havarist, ikke? Ja. Og ja, altså, hvis jeg tror, hvis det var mig, så ville jeg nok opgive at sige sælge, fordi balladen er jo, at man fik jo, der blev lavet et købstilbud, ikke? Fra UBS. Yes. Og det er nok usandsynligt, at det bliver bedre. Og så kan du sige, at det er sådan en, det er jo, når sådan nogen laver forretninger på de bonede gulve, og UBS var sådan set ikke interesseret i overtagen, så vidt vi ved. Så det var sådan lidt tvangs for at holde fred i systemet, det ikke skvættede ned mellem stolen, og det skulle gå helt rabundus. Så ved jeg, det sådan, nej, jeg vil, og jeg skal ikke svare på, hvor den ligger nu, det er jeg ikke klog på, så om det ligger i forhold til tilbud, men jeg vil, nej, du, det der du vil give op? Ja, give op. Okay, ja. Godt, så kan det være, at man skal have meget tålmodighed, hvis det skal blive sådan noget. Nå, men det er jo det, hvis du har sådan nogen, hvor det bliver en krig, og så er der nogen, der, de fører allerede, er begyndt at føre retssag om de der obligationslån, der er blevet smadret, og så videre, og personale vil stadigvæk have bonus, og jeg ved ikke hvad. Altså, det der, det er jo ikke, altså, generelt, jeg har et talemåde, jeg også selv har opfundet. Den hedder, man skal ikke slås med penge. Mm. Og det, altså, hvis der er sådan nogle ting, hvor der, og de kan skændes med alt muligt mærkeligt, så siger man, nej, hvis du er nogen, kan nogenlunde komme, altså det ikke er totalt vanvittigt, hvad du bliver udsat for, og UBS giver vel ikke et vanvittigt tilbud i den stand, så må man må sige, det er sandsynligt, det bliver klappet af, så sige, det var smadret surt, og hvad ved jeg, men Og så er læreren jo også, hold jer, pas meget på, hvis ikke I skal holde, I kan jo godt købe en bankaktie en gang, men hvis I tror på det, der er boomigt, men ellers generelt, hold jer for banker, fordi man aner ikke, hvad man får. Okay. Det er jo en black box, det kunne du se der, der var revisorunderskrifter fra de største firmaer, og jeg ved ikke hvad, og bum, farvel og tak med hele lortet, ikke? Og det var altså en bank, der er lige så stor som hele dansk bankvæsen. Mm. Men Lav Svendsen, det forsøger mig, at du, da jeg startede i Millionærklubben, det er altså mange år siden, ja, efterhånden, 2014, der talte du også den der sang der, altså lad være med at købe bankaktier, det er en black box. Og så var der altså en periode, hvor du alligevel var lidt hug på bankaktier og hoppede og på. Og jeg tjente også meget godt på det. Ja. Jeg fik fordoblet mere min Jyske Bank. Og så det er altså et råd, der gælder til alle tider? Nej, men der er jo nogle perioder, hvor hvis det var jo, jeg solgte de sidste jeg solgte faktisk lige over januar, ikke? De blev løftet ind i skat i år, tror jeg. De er sidste Jyske Bank, og så havde jeg jo haft også Fynske Bank, jeg havde nogle Nordea. Nordea tjente jeg ikke ret meget på, den havde jeg i flere år. Men det var da så til at leve med, og den, jeg tror, jeg har gået glip af 20% senere, men pointen var, at ligesom, du har en periode, hvor du kommer ud af problemer, og der var lav rente af det der, så kan du godt få et løft opad, fordi risikoen på det er lav, ikke? Mm. Men hvis risikoen begynder at blive større eller uklar, og de er stedet meget godt, så sig dog tak og gå væk, og så sige, men det kan da godt være, at Jyske Bank kommer til at koste 600 og alt muligt, det ved jeg ikke om, men jamen, så må de få lov at få det, og så hvis det går, bliver et sambrud på boligmarkedet, det er jo ej regelkrig, der tæller hos Jyske Bank nu, ikke? BRF købte det for mange år siden i 2013. Jamen, så er du jo ude af det, så lad andre få problemer og sige tak. Husk at sige tak en gang imellem og gå væk. Så det generelle... Så er der en anden regel, det er noget, jeg lærte Buffett for nylig. Han har sagt, aktierne er ligeglade med, hvem der ejer den. Altså, og nogle mennesker, de siger, jamen, jeg skal have en aktie i Danske Bank, det er sådan en fin, stor bank, og jeg siger, men hvorfor det? Altså, hvorfor skal du eje infrastruktur? I infrastruktur bliver man jo aldrig rig af, vel? Heller ikke sådan store, som laver noget, der fungerer i et samfund, ikke? Sådan basisting og så videre. De er jo sjældent voldsomt undervurderet, og det er jo det, du skal købe noget, der er billigt, og sælge noget, når det bliver dyrt. Men hvis sådan noget, jamen, Danske Bank-aktien er jo ligeglad, hvem der ejer den. Hvorfor skal jeg så sidde og eje den? Hvis ikke man, jeg vil kun eje Danske Bank, det vil jeg gerne gøre en dag. Hvis den skal køre fra 140 til 230, hvis jeg kan tjene 50% på den, vil jeg godt. Hvis jeg ikke kan det kan jeg ikke se, jeg kan, så siger jeg, jamen, så lad andre få lov at eje Danske Bank. Godt. Så, nå, så det er det, det går ud på. Man skal købe billigt og sælge dyrt. Nå, ja, det er det, det går ud på. Okay. Og nu skal du bare smøge ærmerne op og komme i gang. Nå, vi tager et spørgsmål mere. Det er fra en lytter, der er anonym her. Det må man gerne være. Nå. Så kan man selvfølgelig bare ikke deltage i konkurrencen om t-shirten. Men det er altså en lytter, der skriver sådan her. Kan Lars Persson fortælle lidt om, hvad han tænker om udsigterne for Millicom og måske Telenor-aktierne? Jeg tænker, det er hans boldbane. Millicom, det er ikke noget, jeg kender, Persson, men nej, men det måske. Er faktisk et levn af, eller en forretning, som også Kinnevik ejede på et tidspunkt, som de solgte ud af. Jamen, det er faktisk et teleselskab, der holder til i Mellemamerika, og der har været sådan, og de har også haft noget i Afrika, hvor de har solgt en del af deres forretning fra. Og lige nu er der det er en fransk aktionær, der er en stor aktionær, der ligger og køber sig ind i det. Så derfor har vi en stigende kurs på det. Det har ellers været en jammerdal. Den har jo været faldende siden maj måned sidste i 21, hvor den handlede i 300 og rundet under 120 her for noget tid siden. Ikke? Så der er måske lidt fart på. Udfordringen er lidt med teleselskaberne, synes jeg. Det er jo blevet. Altså, det kan godt være, at de kan tage nogle højere priser, men det er jo ikke for selve telefonien. Det er alle de der ting, de har inde i med nogle tv-pakker og alle de her ting og sager. Eller hvis du ringer og får noget support, så lige pludselig så kan det være, der noget, der koster noget. Så de har, jeg synes, de har haft svært ved at tjene penge. Det er det, der konkurrencen er blevet låst lidt inden. Ikke? Måske ikke så meget på Millicom, men dem, der er i Europa i hvert fald. Nu kommer vi tilbage til Telenor. Så Millicom. Jamen altså, hvis man tror på, at der skal være mere telefoni, og de kan klare sig i Mellemamerika og tjene gode penge, jamen, så skal man kigge på det. Historien er også altid, at der er nogen, der gerne vil komme og købe dem af børsen. Der har været rygter tidligere, hvor det har givet sådan nogle run-up i aktiekursen, men det er ikke derfor. Men aktien er i opadgående trend, eller måske mere en kileform, hvis man skal være helt ærlig, fordi at i februar, der lå den 220, og nu vil det handle sådan 200-180, ikke? Men altså, den havde en bund i januar i omkring 140. Så man kan lave sådan en kileform eller sådan et næb, og så er det jo, om den bryder op igennem den øvre linje eller den nedre linje, og så får vi sjov. Hvis den bryder nedad, så skal du sælge den, og bryder den opad den øvre linje, så skal man beholde sine aktier, hvis man går ud og køber i dag. Okay. Telenor, jamen de har haft det lidt bedre. De har klaret sig rigtig godt i forhold til de andre teleselskaber, og er steget pænt i år 24% de sidste par. Ja, fire uger, der er aktien faldet pænt tilbage, fordi jeg tror, folk nu er vi ikke så nervøse, og det er jo et af de der steder, man kan søge hen, fordi det er sådan en cash cow, der står, vi bruger altid vores mobiltelefon der, og så videre, så videre, så man kan altid søge derhen, og så er der en omsætning, også en eller anden, et eller andet udbytte. Vil jeg købe den? Nej, det tror jeg måske ikke, jeg vil, fordi jeg ser ikke den helt store upside lige på den korte bane, i og med, der er kommet sådan ro og regelmæssighed i øjeblikket på det der. Så skal det være, fordi det er meget billigt på nøgletallene. Jeg tror, at P/E-tallet er under 5. Så hvis det er sådan noget, man går og kigger på, jamen, så kan man måske købe det. Og så håbe på, at der kommer nogle udbytter ud fra selskabet. Men lige til at købe sådan og kaste mig ind i det, det vil jeg nok ikke på den korte bane i hvert fald. Persson, kan vi så lige slutte, når du er i gang med det der foredrag? Hvad med TDA? Ja, men den ligger jo lausig. Ja, men den har virkelig haft det. Ja, men og den vil jeg, altså hvis man skulle købe noget måske, så kunne man overveje den, men økonomien den halter faktisk. Ja. Altså det er jo lidt ligesom TDC, de store i Sverige, ja. Og så det kræver, at man ligesom bygger alle det der infrastruktur og sådan noget, ikke? Men at få pengene ud af, så TL2 klarede sig bedre, og de er jo stadigvæk på børsen. Det var også et Kinnevik-selskab i gamle dage. Eller er det faktisk stadigvæk. Ja, men jeg har også selv siddet og kigget på Telia og tænkt, ej, nu må der snart være gang i bolddejen. Men nu er den lige faldt. Dem havde ellers lavet et købsignal i april måned. Jeg tænkte, yes, man, så er det nu. Og det var faktisk nogle pæne stigninger. Nu er den faldet tilbage. Jeg tror nok, jeg så, at Berenberg var ude og give den en neutral anbefaling. Det skal man jo ikke altid hænge sin hat på. Men altså, det virker meget underligt. Den er fuldstændig underdrejet, og den ligger. Hvis jeg skulle vælge noget nordisk, så kunne det godt være, at jeg ville vælge den og håbe på det. Men altså, der kommer ikke til at ske særlig meget i telesektoren, så det er ikke sådan en run-sektor, som jeg ser det. Altså, okay. Men de optaler pænt udbytte, ikke? Jo. Det er jo det. Ja. Yes, godt. Mm. Så var vi lige omkring teleselskaberne. Vi hopper til en af de aktier, som fleste af vores lyttere altså skriver om her til morgen, og vi har ganske kort berørt den. Det handler om Novo Nordisk. Kent Nielsen er en af dem, der skriver ind om den, og han skriver, at Novo Nordisk er de sidste par uger faldet i alt godt 100 kurspoint, yep. Og den fortsætter til synligheden det store fald i dag. Hvad kan det skyldes, Lav Svendsen? Tør du komme med et bud på det? Jamen, i grund af, at den har jo været voldsomt højt oppe. Det er jo en virkelig dyre aktier, det er jo gået, man ligger jo på p-kvoter på 35 eller andet. Og så er der jo også det ved det, at der begynder jo at blive nogle andre, som kommer med fedme. Nu er det jo der, fokus er. Og ikke så meget på diabetes 2, som jo sådan ligger opad og alt det der. Ikke? Det er jo der, det er kommet, det her produkt. Men nu er der jo også andre, der vil være med. Og det er jo så både Lilly, og så er det, var det ikke Pfizer, der kom med et produkt. Og så har Amgen, hvis står hvis de har entréen. Vi havde også på den der Zealand, som prøver at komme ind. Men de er så længere tilbage i deres indgang til det. Så det, jeg tror, det er det, der er problemet, at ligesom man begynder at erkende, at markedet er enormt stort, og det vi har måske ikke engang forstået, hvor stort markedet er, men at der bliver flere om at dele kagen, og der kan du sige jo, at der har Novo Nordisk været foran. Så det er mere det, men altså, nu har en virksomhed, som ikke kan producere nok. Altså, det altså så er ligesom om, at og de bygger også udbyder deres fabrikker, men det var jo bare nogle 2-3-4 år før, eller kan, så nogen kan begynde at lave noget, ikke? Men, så, og må lave noget. Det, først skal de bygge den, så skal de også få lov til at lave noget. Men hvad hedder det? At, så jeg vil sige, at på det punkt er der ikke noget galt. Fordi ja. Adam Steensberg, som var med i Millionærklubben her tidligere på ugen, han sagde jo lige præcis, at der er jo altså, markedet er kæmpestort, og der er plads til mange forskellige spillere, fordi at det kan være sådan lidt, hvad ved jeg, forskellige nuancer af medicin, man har brug for, så derfor er der plads til mange forskellige typer. Ja. Hvad giver du for det? Jamen, det mener jeg, at han har ret i, og nu skal vi lige sammenligne med noget lige om en sekund, men pointen er jo den, at man må jo ikke lave det samme molekyle. Og det er jo nogle peptider, GLP-1, glucagon-like peptid betyder det, og som så påvirker vores det påvirker fordøjelsen, det påvirker både hjernen og tarmene, og det påvirker også til dels, det er jo derfor det der insulinproduktion. Men pointen er, at der er jo også så det med bivirkninger, og der kan det være, at nogen har, altså forskellige personer har forskellige reaktioner på det. Og der var det, altså jeg synes, der er en parallel omkring de her lykkepiller, som det jo hedder, ikke? Det er SSRI'er. Antidepressiver. Ja, og det var jo det, der kom omkring i slutningen af 80'erne, og også Lundbecks Cipramil, Cipralex, og nu er det så den, der hedder Brintellix, som er kommet derfra, men hvis måske ikke er i sådan en mere. Men pointen var, at der kom noget, man jo op på, at og jeg mener, at Lundbeck var nummer 3, som kom ind i markedet, men de nåede jo op på, var det 7 forskellige, og der var der faktisk, nu refererer jeg kun til, hvad jeg har hørt, jeg har jo ikke prøvet de her piller, men der var faktisk problemer med, at nogle mennesker reagerede med meget kraftige negative bivirkninger på nogle af dem, men så måtte man ligesom prøve den ene, den gik ikke, så måtte få den anden, og det er sådan set det samme, vi skyder efter, men den kunne de så godt tåle, ikke? Og der var det jo sådan en kur, man havde i nogle måneder, det var ikke for time and ever, men det er jo derfor, at der, altså, det er ikke sådan, at der er en, der æder hele markedet. Nej. Det er der altså ikke. Nej, så der kan være plads til mange, og måske er det så derfor også et helt nyt gear, som Novo Nordisk er kommet op i, og det er jo derfor også folk, de under sig lidt over, at den nu falder på det. Det kan godt være, at aktien handles relativt dyrt, jo, men Jo, og så er der også det andet i det, og det gælder sådan jo også lidt med de der, dengang de kan få lykkepiller af det, at når du har noget, som er et meget, meget stort behov, du er jo inde på nærmest normalmarkedet. Altså man kan sige, at antallet af type 1 diabetikere med insulin osv., det er jo meget veldefineret, og ja, det er så heller ikke, men altså, det er jo kun en tredjedel, der får eller sådan noget, ikke? Men behandling, men det er jo handler om fattigdom og verden og alt det der, og bliver opdaget, men og så går du opad, men der kan du sige, at det her, når du går ind på normalmarkedet, så bliver det jo lige pludselig meget, meget stort, og når så skuespillere og alle andre sidder og siger, jamen jeg har jo lidt fedt på kinderne og alt det der, så skal jeg også have sådan et skud og alt det der. Var det ikke ham Musk, som altid optræder? Han er jo også. Ja. Var han ikke også? Jo, han har også været med. Men han er jo opmærksomhedsbarn, så skal man ikke. FDA er også ude og advare om, at der simpelthen er opstået et gigantisk stort marked allerede på de der Wegovy, Ozempic produkter i USA, så det skal man altså også lige passe lidt på med. Men når du begynder at være på der, hvor du er i, kan man sige, normal situation for mennesker, så eksploderer markedet jo størrelse. Ja. Godt, så vidt Novo Nordisk, som jeg kan se, at der er rigtig mange af vores lytter, der kærer sig om. Det kan jeg godt forstå. Det er en aktie, som ligger i rigtig mange danske depoter, der er vi altså lige omkring den. Men der er nye investorer på vej ind. Nå. Det er jo dig, Bodil. Nå, nej, okay. Jeg kan næppe rykke noget marked nogen steder. Jeg køber ikke forløbig, Lars Persson har sagt, den er i nedadgående trin. Er der en støttepunkt nede, Persson, eller hvad? Ja, altså det første er ved 900, så jeg tør næsten slet ikke sige, hvor de andre ligger. Altså når jeg kigger på mine gamle lærermesters grafer her i mit system, så er det jo også bare, at i de sidste mange år har den ligget endda uden for vækstkurven, altså over vækstkurven, så hvis den bare skal ned til sådan overnormale vækst, eller den normale vækst hedder det, jamen så er vi nede omkring de der 900, ikke? Og hvis vi så skal ned til middelversionen, jamen så ligger vi faktisk ved 700, ikke? Jeg siger ikke, vi lander der, men hvis man tegner nogle streger, så har de sidste to års vækst jo været, altså voldsom, altså ja. I aktiekursen. Så det skal man bare sidde, når man sidder derude bag... med hørebøfferne på, så er det der er grunden til, at nu skal vi en lille smule ned i hvert fald. Yes, det går op og ned i showbiz, og det gør yes. Det så åbenbart også i aktiemarkedet. Christian fra Bjerringbro, han kunne godt tænke sig at høre, hvilken betydning I mener, det har for NKT og ALK, at der sker en udskiftning i Stoxx 600. Ja, det er jo sådan, at NKT er på vej ind, og ALK er på vej ud. Det kan man blandt andet læse over på euroinvestor.dk. Kan vi forvente, at der sker noget, hvis for eksempel Zealand Pharma kommer i C25? Lad os lige starte med Stoxx 600. Det der med, at aktier kører ud og ind af store indeks, får det nogen betydning, Lars Persson? Nej, ikke så meget. Det gør det ikke. Altså, det... Nej. Det synes jeg ikke. Det er ikke derfor, at ALK falder i dag, fordi at NKT stiger jo ikke, og det stiger lige 1%. Men nej, det er ikke sådan, altså, hvor mange følger det? Man skal jo ud og finde ud af, hvor mange følger det her indeks som benchmarker for at lægge sig op imod. Og det tror jeg ikke, der er så mange, der faktisk følger mig, uden at jeg skal lægge hånden helt på kogepladen, fordi jeg har ikke et overblik over samtlige investeringsforeninger, hvad for nogle indeks de benchmarker sig op imod, men det tror jeg ikke. Det plejer at nivellere sig ud, ja, det stille og roligt, ja, i de der små. Og der er også en anden regel, det er jo, at man kan sige, at de sidste pladser i et indeks nu er 600 jo meget stort, ikke? Men altså udmærket til at få et billede af Europa-aktierne, men hvis vi tager C25, så vil sige, de sidste par pladser i eller tre, de er jo ikke så meget værd, fordi du står jo der, hvor du så kan blive smidt af, og så kommer du på, og Jyske Bank har jo også været med en gang, og så jeg ved ikke engang, at de er vist tilbage endnu, ikke? Men også fordi man jo gik op til 25 og ikke 20, men altså, at de er ikke så meget værd, og det der, det, altså hvis man tror, hvis man som investor skal satse på, at man kommer op på en sådan en liste der, så er der noget galt med det, du har købt. Du skal jo være glad for din aktie, hvad det end er for en af dem, og ikke for, at det er blevet så stort, at du er blevet seedet på den der liste. Så det er en forkert måde at tænke på, mener jeg. Okay, så det der med, hvis Zealand Pharma kommer i C25, det kommer heller ikke til at være noget? Jo, det gør det jo nok lige til at begynde med, fordi det er også en aktie, der ikke har været så meget interesse for overhovedet, men altså NKT har været kendt i 130 år, og det er den eneste selskab, der har haft en direktør, der har været i fængsel, ikke? Og så videre. Men det er der jo ikke nogen, der er noget galt i. Altså, det var bare sådan en lille historisk parentes. Ja, jeg ved ikke, den faldt sådan lidt. Jeg kan jo ikke lige helt tilbage, hvor du vil hen, der er jo ikke ret mange direktører, der kommer i fængsel, og efter første verdenskrig, så havde de jo den ballade med alt det der, hvem der havde ligget og spekuleret børsen en halv nedenom og hjem, og Danske Bank, Landmandsbank hed det jo, gik nedenom og hjem og alt det der. Og der var jo balladen af Prier. Han hed vist H.P. Prier, var det ikke det? Han måtte jo i fængsel som den eneste af alle, og det var han jo nok også lidt sur over, fordi han havde handlet lidt aktier og sådan noget. Det var jo alle med på møllen, det er jo folk også i vores dage, men det er jo så ikke kriminelt, det vi laver. Men det var bare en... Nogle af, hvis du er ude på et ordre. Det var en... Godt, det var lidt historisk... Glimrende. Tak for den, Lars Svendsen. Ja, ja. Det er fredag, og vi svarer på spørgsmål. Hvis du sidder med sådan nogen, så er du velkommen til at skrive ind til mig på 42 43 021. Lars Svendsen og Lars Persson er altså klar til at give deres uforbeholdende mening til alt det, som du sender ind til os. 42 43 031. Og Svend Rød ikke i Hellerup har åbenbart prøvet at komme igennem et par gange. Og, nå ja, altså lad mig bare sige, der kommer vanvittigt mange spørgsmål ind til os i løbet af sådan en fredag, så vi når på ingen måde at svare på dem alle sammen. Men vi gør, hvad vi kan, så vi når så mange som muligt. Han er interesseret i Teva. Han spørger, er gabet i Teva lukket? Og hvor var det egentlig? Oh. Ja, Lars Persson. Ja, der var mange gab, så nej, det er bestemt ikke lukket. Der ligger en 3-4 bare på dagsgrafen. Der ligger en op omkring 10, der ligger en op omkring Der kan ligge nogen ned omkring ved 7,75 og sådan noget, så der er masser af gab, og så mener jeg også, der er nogen tidligere, så der er egentlig masser af huller, så at vi ser sådan en ligesom begyndelsen til information her i, nå, han tænker måske også på det gamle gab, der var fra, det måske det gab, han tænker, jamen det var tilbage i august måned, hvor den lå imellem 7, og så hoppede aktien op i 8,5 dollar, og det er lukket nu, ja, så det vi skal have nu, det er, at vi flader lidt ud som en plateau, og så kan vi kravle op af og lukke nogle af de gap, der ligger oppe. Så jamen, det er sådan, at man står jo som en løber i start, hvad sådan nogen hedder, boksen, og venter på, at den lige får lidt fart. Så jeg glæder mig til at se, hvad Teva kan lave de næste måneds tid. Okay. Så ja, den hvor, er... Hvor er altså take-off-punktet? Hvornår er... Ja, men jeg skal jo have nogle glidende gennemsnit der. Jamen, det er nok, nu bliver den handlet i 7,2, så må det ikke det, vi skal vel over 8 dollar for, at vi ligesom bliver rigtig glade. Det tror jeg. Okay. Ja. Så der var altså lige et punkt, man skal holde øje med på Teva, og ja. Svend, så fik du altså forhåbentlig svar på dit spørgsmål om lige præcis den aktie. Tobias, han bor normalt i Aalborg, men lige for tiden, der er han altså på solkysten i Malaga. Han kunne godt tænke sig, at vi kiggede lidt på finske Fortum. De har fået tæsk på grund af Uniper og den russiske forretningsskriveren. Hvordan ser fremtiden ud for dem? De er jo også inde på elbiloplader-markedet. Elbiloplader-markedet, skriver han. Pearson? Jamen igen, distributionen har jo aldrig været den helt store vinder, vel? Og man så også, de fik ørerne i maskinen. Den har faktisk igen en faldende trend, så nej, den har jeg ikke travlt med at komme ind i, må jeg sige. Der er meget andet spændende finsk... Faktisk er finnerne jo sjovt nok nogle af de store selskaber, deres nøgletal, altså de har lavere PE end svenskerne, hvis man ser på Wärtsilä og Valmet og alle de der, så ligger de og har nogle, og med Metso, så har de nogle lavere PE-tal end dem, der ligger samme branche, eller tilnærmelsesvis samme branche over i Sverige, så det skulle man måske holde øje med, men der, problemet er også omsætningen på den finske børs er jo, lille smule mindre, men i og med, at vi er private investorer, så bliver vi nok ikke så hårdt ramt. Så kommer vi også ud om den svenske krone, og så har vi euroen i stedet for. Nå, tilbage til Fortum. Jeg vil ikke røre den. Den okay. er i faldende trend. Den ser kedelig ud. Godt. Hvad vil du gøre, Lars Jensen? Nå, jeg har fulgt med den, fordi jeg har faktisk på et tidspunkt været inde og lege lidt i Uniper. Jeg har aldrig stået at sige til nogen, undtagen min kone, men det, jeg var lige ved at gå til den igen, for jeg havde heldet med mig første gang, men det er jo sådan, altså, det er jo sådan noget bundfiskeri. Altså sådan for alvor heldet med dig, eller var det ja, bare en skæld? Ja, procent var det, men, nå, okay. men ikke i menneskepenge, fordi man skal jo ikke sætte så mange familieformer på det. Så derfor har jeg fulgt med i den, men altså nej, jeg er ikke så interesseret i den, og hvad hedder det, det er jo sådan en infrastruktur, det er jo Ørsted på det op, og jeg mener faktisk, at de ejer jo også en del kraftværker i Rusland, og jeg tror ikke, at de er kommet ud af det. Det skal man lige huske, og de tabte jo en formue på Uniper, altså det er jo det største vindmølleselskab, det var jo EU, der... og elordninger, der tog livet af den. Men sådan er det. Der var nok nogle jurister der, Lars Svendsen. Det var det. Det var det der marked, der gik helt amok. Og de havde strømkilden der grøn og så videre, og de blev smadret. Fordi det var jo helt absurd. Men sådan er det. Godt. Når man sætter parafrytter til at lave en verden, så ender det jo galt. Ingen af jer er særlig begejstret for Fortum. Nej. Godt. Jamen, så kom vi omkring den til Tobias. Henrik Frandsen, han lytter som regel til Millionærklubben sidst på dagen på podcast. Men i dag, der er han altså med live. Han har et spørgsmål om Linde PLC. Han har set på den længe. Den virker meget dyr, skriver han. Hvad mener panelet om er en fair pris for den aktie, og hvor skal man købe den? Den handles både i Frankfurt og New York. Lars Svendsen, Linde, det er en tysker. Ja, det er det, og det er jo luftteknik, kan man sige, altså at fremstille industriluft, gasser og udstyr til det, laver de også. Maskinkonstruktionen til det for eksempel, og fryse naturgas ned, mener jeg stadigvæk, de laver, og også noget. Men de har jo så købt jo nogle virksomheder, og det er jo lidt der, at den havde en, så vidt jeg ved, en afmærkning for nogle år siden, men den er jeg været tilbage igen. Det er sådan en, der kan det, og de laver ikke længere de der gaffeltruk. Hvis du finder sådan en, der står Linde på, så er det ikke dem mere. Det er den her, der hedder Kion, mener jeg, der har den. Men det er en, altså industrigasser er jo et godt marked. Vi har også den, der hedder Air Liquide i Frankrig. Og der er jo ikke så mange tilbage. Det er en ekstremt koncentreret branche. Det er nogen, hvad det er, men det er ingen aktie, jeg sidder og kigger på, fordi jeg mener, at den har været noget i den høje ende. Mm-hmm. af prisen. Du ikke får så meget value for money, og de nogle gange, når sådan virksomheder bliver meget store og får en eller anden grad af markedsdominans, eller fylder i hvert fald meget, så er der ikke så meget sjov med dem mere. Fordi så går dynamikken jo ud af dem. De bliver store og tunge og går rundt og sidder på et eller andet marked, og så er det jo det. Men de taber sådan noget dynamik, ikke? Og det er sådan, jeg vil se på den, men okay. Nærmere kan jeg ikke komme på den. Den ligger gevaldigt højt. Hvis man nu ønsker at handle, vil du så handle i New York eller Frankfurt? Nej, jeg vil handle i... jeg mener, man skal handle i Frankfurt, vil jeg sige. Men jeg er ikke... Jeg ved det ikke. Nej, det er noget med at gå ind og kigge på omsætningen de to steder, og så skal man lægge der, hvor der opsættes mest. Ja. Godt, okay. Cool, vi hopper videre. Men hvis han har den, er han jo tvunget til at handle, hvor den børs han har på den. Ikke? Yes, det giver mening. Jesper i Brøndshøj, han har lidt om C-Brain til dig, Lars Persson. Ja. Han skriver, jeg ved, at Lars Persson har den, og mange analytikere er ude at anbefale Netcompany. C-Brain har ligget meget flat i lang tid, selvom de generelt har gang i flere markeder og har haft et godt første kvartal. Så hvor ser Lars Persson, at C-Brain skal gå hen? Jamen altså, det er rigtigt nok, det er faktisk Net, de har lavet købsignaler det hele, så det er ret spændende at se, den ser lidt spændende ud. Netcompany. Ja, Netcompany, yes. men C-Brain, jamen jeg er enig, og der er også begyndt at komme en lille smule fart på, vi skal bare finde nogle investorer, der mener det samme som os. Man kan sige, PE-tallet er stadigvæk højt, det er det nok, der er nogen, der bliver afskrækket af. Men jeg synes, de har de rigtige produkter. Jamen, jeg kunne godt se, at den kunne 160 er der første gang noget modstandsniveau, ikke? Og den ligger 138 i går. Og så kunne man jo drømme højt og sige, at den skulle i 220, hvor den var i august måned sidste år. Men det er bare, hvis den skal tilnærmelsesvis opad, hvor den har været tidligere. Så det. Men okay. Der er begyndt at komme lidt fart på, så jeg håber, at vores tech-selskaber kommer lidt med på det her tech-hysteri, som også jo igen kører i USA. Så Så den er værd at holde øje med. Det synes jeg. Godt. Ved hvad, Helle, hun er kommet lidt i klemme. Hun har en aktiesparekonto på Saxo Invest, og der har hun Siemens Gamesa-aktier, de steget pænt. Så fik hun et opkøbstilbud, som lå lavere, og derfor så ignorerede hun altså budet. Men det var åbenbart en fejl, skriver hun. Aktien står nu som delistet, og jeg kan hverken sælge eller noget andet med den. Hvad gør man så? Er pengene tabt, eller kan jeg få mine penge frigivet på en anden måde? Ved I noget om det? Nej, ikke på den måde, men hun må ringe til Saxo, de må have jo nok en eller anden service-disk, som så kan hjælpe hende ud, fordi meningen er jo, at Siemens Energy hedder selskab ENR af koden, skal købe dem 100%, så de der er tilbage, det der småknalleri rundt omkring, er folk, der har sovet i timen, undskyld udtrykket til hende, men at de skal jo, og de bliver så på en eller anden måde tvangsindløst, formentlig. Ja. Så det er mere, altså man prøver lige, om ikke, normalt vil man jo få det samme, altså kan man sige, vil man normalt, vil selskabet være flinkt og give dig den samme pris, at du ikke bliver straffet for, jeg ved ikke, var det 14-15 euro eller andet, de ville betale, ikke? Var det ikke 18? Var det 18? Men det ser ud som om, den er handlet i 18, men det kan godt være. Men det, så man ligesom kommer ud på den måde, Så du er nødt til at tage telefonen, ringe og spørge, ved du hvad, jeg har sovet i timen, og det er ikke så godt, men der kan er vi ikke... Der er nok en robot, der kan svare på landet. Jo, og så vil de måske måske have 500 kroner for, at jeg ved ikke, det var ikke så godt, som kun aktier for 1000 kroner, men et eller andet for ulejligheden for at få... Men det er løsningen, fordi hun får formentlig også en sanktionløsning på et tidspunkt, men så kan hun jo sidde der og kukke i... Det kan jeg tage over dag. Ja. Altså, når du sætter jurister og byråkrater og andre til at lave noget, så bliver der jo ikke, kommer vi ikke imod den første dag, vel? Helle, du må have fat i Saxo Bank og se, om de kan hjælpe dig. Lav, vi bliver hos dig, tænker jeg, for det handler om Cadeler. Det er nemlig Kenny Sørensen fra Skanderborg, som skriver, er der fare for, at Cadeler kan blive opkøbt? Hvis ja, hvem vil så være de oplagte købere? Nej, det kan være fare, det ved jeg ikke. Det ville være meget godt, hvis de køber. Så må de jo betale et eller andet højere pris. Den ligger jo faktisk og tykker lidt op af. Han er jo gået over 50. Det koster 50-75, men pointen er jo den, at der er jo et selskab, der hedder BW Group, fra, de bor sådan set i Singapore, men manden, der byggede det hele op, han er YK Pao, kom jo fra Hongkong, og det er ham, der har det her, ikke? Og det er Worldwide, hans rederi, og det købte så Bergesen, der vil komme til BW, og det er jo dem, der har alle de her selskaber, BW, LPG og alt muligt. Men de ejer også, de er store aktionærer der, jeg mener, de har et eller andet omkring, er det 30% eller sådan noget. Så derfor er han jo sådan set ankerinvestor i det, Og du kommer ikke noget rundt om ham. Han er sådan en af the big boys. Han er vel verdens største skibsreder. Han har også Hafnia, også tanker, som jo er for så vidt oprindeligt kom fra Danmark, og måske stadigvæk kan påstå sig være der lidt, men de ejer han også. Så han er altså han er en stor banan. Det ligger da meget godt med, altså jeg vil sige, det er mit forbehold, hvor Kattler har bare været dels, at jeg blev narret af den der historie, som Perssons selskab prøvede at lave, Subsea 7 med at købe. Jeg prøvede at gå over i... Der fik du lige den. Nå, men Persson havde jo købt den der Subsea 7, og så Subsea 7 gik jo sammen for at købe et selskab, der hed OHT, hvor koden Ocean Heavy Transport. Og så gik der ikke lang tid, så sine, Seven et eller andet, sige et eller andet, så gik der jo ikke andet halvt år, så buff, så køber de det væk fra børsen, men til en forholdsvis lavsig pris. Og det, så blev jeg jo nærmere der, det var det, jeg havde tænkt mig skulle, og den var også begyndt at stige, og så blev vi jo bumpet tilbage, hvor vi kom fra. Men som, i stedet for Kattler, så nu skal jeg jo selv tilbage til Kattler, men jeg vil jo gerne købe dem på der i begyndelsen af 40'erne, så... Der er lidt pause. Så du holder fast. Du vil gerne være i Kattler, fordi Ja. Og kranerne, det er jo på lang tid, det er jo fint nok, men det er jo alle de her havvindmøller, og de skal jo først begynde rigtigt at blive skruet op i 24-25, og faktisk skal hans skibe jo, han har to, de skal jo skifte kranerne ud, og det skal ske i fjerde kvartal, og så laver de jo altså ikke noget i mindst et kvartal. Okay. Ved du, hvad de skal lave? Nej, den der? Det er så fascinerende. De har jo en kran siddende i det ene hjørne, og så er benet, de står og løfter sig op som ligesom en bordplatform, jack op, og så står de stille, og så kan de lave alt det. Men benet står inde i kranen. Det er ret smart fundet på, for så kan kranen jo arbejde, ikke? Næsten hele vejen rundt, indtil den støder ind i de andre ben. Pointen er, at det der ben skal de løfte op, for at kunne få sat en ny kran på. Og der er vist to steder i verden, du kan lave det. Det ene er i Holland, og det er der, det skal ske. Mm. Det, du fortæller han jo, den røvehistorie. Det er, jamen tænk dig engang, du skal hive et ben, som er 130 meter, tror jeg, det er højt. Ja, okay, det er langt. Det skal du have trukket op. Glimrende. Og tage af og lægge over på en kaj, og så skal du sætte en ny kran på, og så skal du sætte det ned igen. Ja, man sætter for sig. Svendsen, jeg elsker, at du har smøget ærmen op i dag, så får vi en rigtig god historie med i juletidensen her. Det er fantastisk. Vi hopper videre til Fingerprint Cards. Kasper, han har nemlig skrevet ind om lige præcis den. Vores gode gamle Fingerprint Cards er efterhånden smadret helt i bund. Er den færdig? Eller er der en mulighed for en god gevinst? Lars Persson, hvad vil du sige til Fingerprint Cards? Jeg griner lidt, fordi det var jo en aktie, som blev hypet helt sindssygt på et tidspunkt, og hvor vi altså vanvittige højder, og så lige pludselig så gik luften altså ud af den ballon. Det var nogle af de her tech-investorer, som står over på hurra for alt. Det var jo nogle af dem, der var markedsført den. Nå, det er jo bare sådan lige et surt opsted. Nej, men kom bare med det, vi kan klare det. Nej, jeg har ikke noget, hverken til overs eller forventninger om, at den sådan skal komme tilbage. Men altså, ja, man har jo været... Så skal der komme noget nyt ind i den. Nogen, der tager den og bruger den som en børsskal måske, eller whatsoever. Men lige nu, der må man bare sige, at den er jo fuldstændig smadret. Så den er ikke engang på... Den er ikke engang på bare sådan en, jeg går forbi en gang imellem. Den er langt fra kandidaten. Nej, det må man sige. Det er en, der overhovedet ikke eksisterer i mit univers i PT. Men er det på grund af den rejse, den har været på, Lars Persson? Ja, eller er det simpelthen fordi, at selskabet bare ikke kører ordentligt? Ja, men i det hele taget, den hype, der var i gamle dage, altså hvor folk fortalte jo om, at det var jo det mest fantastiske selskab. Altså, vi kunne gå på månen, altså over spøj til side, men det virkede jo i noget tid, indtil der kom nogen og kunne lave det til halv pris af kineserne, og så døde den jo. Så fik den en revival der i 21, hvor der var noget nyt, de kom med, men det blev jo også kopieret, eller også kunne laves et andet sted billigere. Så det er en sørgelig historie, men jeg tror ikke så meget på det, det må jeg sige. Der er ikke så meget hende der. Godt, jamen så lader vi den bare ligge. Der langt fra kandidatpinken kan det så bevæge sig. Nå, Glenn han skriver ind til os omkring Ambu. Han siger, at den handles til en PE på omkring 100. Jeg har haft den i mange år. Jeg takker for de gevinster, jeg har haft. I dag, der har jeg bare et frimærk. Jeg undrer mig over, at I jævnligt ser positivt på Ambu. Selv Novo handles til lavere PE. Jeg har svært ved at se potentialet PT. Hvad siger I til Ambu? Ja, det er jo fordi, der har været en del omstruktureringer, så hvis man ikke har brugt de mange penge på det der omstrukturering, så havde bundlinjen måske været lidt bedre. Så er det jo håbet om, at Britt Melby får styr på den forretning derude, som hun nu har overtaget, ikke? Med sådan stille, mere stille og rolig vækst og sådan nogle ting og sager, og salget kan stige. Så det er vel egentlig det, drøm er. Og ja, PE-tallet er højt, men man skal jo heller ikke altid kun se på PE-tallet, men måske også vækstforventningerne og det der med at... Så ja, det kan godt være, at den aldrig nogensinde kommer i 350 igen, men så kan det jo være, at den nøjes med 200. Det er jo også sjovt, hvor den ligger i forhold til i dag 107. Men altså, ja, den har i hvert fald en svagt stigende tendens, og er måske blevet et lidt mere stille og roligt selskab, i stedet for det der Tjubank-selskab, som det var på et tidspunkt. Svendsen, hvad siger du til Ambo? Jamen, jeg mener, det er en langsigtet genrejsning, ikke? Og det er... Altså, jeg har påstået, at hun har styr på det i løbet af 2 til 3 år, for hun begyndte, og hun begyndte sidste sommer, ikke? Hun blev udnævnt i maj sidste år. Nu er det ikke for ligesom at koncentrere kun om Britt Melby, men altså, det er, at... og det, de gør, er sådan set meget... De er meget rigtige ting, og koncentrerer om færre ting. Det er det, der hun kalder for fokus, tror jeg ikke, det er hendes strategihed og sådan noget. Det var noget med fokus. Og ligesom med færre ting, og så gør vi det, og så vi holder op med at give rabatter i USA, og vi har trukket os på nogle markeder, hvor vi ikke vil spille kræfter på det, og så skal det køre, og produktudviklingen også skåret lidt ned, og så får de ting til at køre, de har. Men det er jo altså selve produktet med at lave de her, det er jo sådan nogle kameraer, der sidder forinden af sådan en lang... snor, så kan man stikke den op og i, og alt muligt af vores huller i kroppen, ikke? For meget undersøge. Charmerende beskrivelse. Nå, men det er, hvad det er, ikke? Og der er de så ligesom lavet alle de der forskellige ting. Men det er jo det store marked, er jo det, der hedder gastrometri, eller sådan noget. Altså, det er jo tarmene, altså undersøgelse af tarme mod kræft. Eller for, man kan også være mavesår eller et eller andet mærkeligt, men det er jo den helt store marked, det er jo et marked, som er i antal, hændelser, er det jo, noget med vist 8 gange så stort som alle de der specialiserede med lunger og ører og tisseriet og alt det, urinvejen, ikke? Så det er jo derfor, det er jo det, der er det helt store, og det er også det, de kommer efter, men de andre, de her gamle, det er jo japanerne til sydlandet, og så en amerikansk Pentax og sådan nogle, som laver det på gammeldags manér, og hvor man skal sterilisere det og bruge det igen, alt det der. Og så er vi amerikanerne, var det Boston Scientific, eller hvem det var, der var med, ikke? At de jo også har jo set lyset, og de har en markedsandel på, er det 1%? Du kan godt se, det er jo det der perspektiv, der er i den. Så jeg har købt den langt, og hvis den fiser op i 120-30 stykker, så vil jeg overveje at sælge den på kort set. Okay. For jeg tror, at jeg så kan købe den tilbage igen. Men det er jo den vedmål. Men basalt set tror jeg, at når du kigger frem ad vejen, så bliver det godt. Der er plads opad. Godt, det var altså Glenn, der havde skrevet ind om Ambu. John Nielsen i Kolding, han har skrevet ind om Netcompany og den kapitalmarkedsdag, der var. Han skrev, hvad gik der galt på kapitalmarkedsdagen for Netcompany? Jeg mener, at fremtiden ser lys ud. Skal markedet lige regne på tallene, eller hvad sker der? Er der nogen af der er Lars Svendsen, du nej, er ikke fan af Netcompany? Nej, det er jeg heller ikke modfan, men det er bare, at det er jo, altså alt det der IT, det er jo opreguleret noget, og de lever af at lave offentlige systemer, som terroriserer os som borgere, så det er lidt svært at se positivt sådan en virksomhed. Og er det godt, jeg har inviteret dig med til vores aftenarrangement i næste uge, hvor vi skal tale om teknologisk udvikling, Lars Svendsen. Jeg tør slet ikke nærme mig tanken om at tale om, hvordan folk i dag ser på dem, der leverede våben og hjælpestoffer til, og hvad det altså var, til Hitler-Tyskland. Ikke? Ja, det tager vi jo slet ikke tale om. Jeg håber, du smøger ærmerne om, også på onsdag, hvor vi tale om teknologisk udvikling, og hvor du kommer til at være vores modvægt til nogle af de andre deltagere, som vi har med. Eller ikke, fordi de alle sammen... Jeg skal repræsentere den sunde fornuft mod tidens vanvid. Det er ikke, fordi de alle sammen er nødvendigvis stærke købere på teknologi. Peter Garnryg mener ikke nødvendigvis er sådan... total fan af det hele, i hvert fald. Men vi får se. Det er godt, så du fortæller mig, hvor jeg kan finde allieret. Ja, det må vi jo se. Jamen, jeg kan godt se, hvad jeg skal begynde at... Nå, Pearson, Netcompany, tilbage til studiet. Ja, men altså, ligesom Seabrain, så har den lavet teknisk godt signal. Den har faktisk lavet sådan en dobbeltbund, og ser ud som om, at den skal trille derop af. Ligesom dengang, jeg startede Millionærklubben, hvor sådan nogle som Pandora og Vestas og alt muligt. Jeg fik jo også spark over skinbenet, fordi jeg købte Pandora en vis herre. Hvis jeg var investor, så ville jeg nok sætte mig, spørge ærmerne op og købe noget dansk tech, og så kan det godt være, at man har sin, fordi de har jo fået virkelig nogle øretæver. Ja, hvad gik galt? Ja, det er svært at sige. Den steg jo meget på hele historien, så det kan jo godt være, at der var nogen, der var lidt kortsigtet på salgsfingeren der dagen efter. Så det er profithjemtagning sådan helt? Måske. Altså, det er jo svært at sige en enkelt dag fra eller til. Ikke? Nu, jeg synes, at den faktisk ligger og stiger her, hvad jeg så til morgen, men det kan jo godt være, det er mig, der... Jeg ser i hvert fald, at C-Brain er lidt oppe, som I lige har snakket om, ikke? Men ja, så jeg synes, den ser spændende ud. Godt. Har du C-Brain? Ja, altså jeg har skrevet til mine kunder, at de skulle... Har du Cibre? Ikke mig selv. Nej. Ikke har du Netcompany? Nej. Godt, så fik vi lige det på plads også. Sidste spørgsmål, tror jeg, vi kan nå her. Jan Seop i Helsinge, han kunne godt tænke sig, at vi kiggede lidt på det danske selskab Hove, der er i service af vindmøller. Det ser vældig interessant ud, skriver han. Væksten i antallet vindmøller vil være kæmpestort, plus de satser på havneterminaler og kraner, som er store muligheder hver især. PS, efter det seneste regnskab, der ser det ud til en vækst på 40%. Det guider man ikke fremadrettet, man tror, det er komponente panel på casen. Lars Svendsen er Hove. Ja, jeg vil sige på den måde, at det er sådan en virksomhed, som godt kan ærge mig lidt, men det er så børskursen, fordi jeg har faktisk siddet og kigget på den for cirka et år siden, hvor den lå og rodede rundt ned på 3,5, og ikke var særlig interessant, fordi det er jo en af de nye selskaber på børsen, men det er jo et gammeldags selskab, kunne man sige. Altså sådan et, det er ikke sådan noget IT og noget pjat og ballade og udvikling, og det hele kommer om 10 år, og vi kan i Europa og hele verden af det. Det er sådan nogle, der laver, de laver smøringssystemer til store maskiner, og derunder så vindmøller, som altså kører rundt, og så skal de hele tiden smøres, for ellers så brænder de sammen. Og det laver de også til flere andre, men det er så, altså man kan sige, specifikke maskiner, mere individuelle, og ikke til mænmotorer og sådan noget, så vidt jeg ved. Men det er en dygtig og meget ordentlig virksomhed, og derfor var det, at jeg har kigget på den og ville købe den, men den aktien er ligesom løbet foran mig. Jeg tror, hvis du køber den i dag, så tror jeg, at du får stadigvæk, selvom den koster, nu koster den 4,5. Og det er ikke nogen særlig stor aktie, du skal ikke købe, det er svært at købe flere hundrede tusind i den og sådan noget, men så tror jeg faktisk, du får der en god langsigtet vækst foretagen, fordi det, de laver, er helt i orden, som jeg kender til det der, og der er helt klart vækst i deres marked af det der, og de kan bruge det til flere ting, og det er jo sådan noget heavy engineering, når du også snakker om containerkraner og sådan noget, ikke? De kommer så tit med sådan nogle meddelelser, fordi de har vel en med, jeg tror, det er en order på 500,000, så vil de fortælle, og det er jo fordi selskabet ikke er så stort, og det skulle de måske skrue lidt op for. Og så har de haft en, nu siger jeg noget, som jeg ikke ved så meget om, men de har haft en dame som direktør, og hun er så lige, tror jeg ikke, fordi der er noget, jeg tror, så vidt jeg forstod, gjorde hun det meget godt, men der er et eller andet ledelsesmæssig forandring hos dem. Så det er, jeg mener, det er, og det er, men det har ligesom været mere en positiv historie, men om et mere gammeldags produkt. Det har ikke været alt det her sex, som er det ene og det andet IT, og det hele er om 3 år og alt det der. Det er sådan en slæver, ikke? Okay, ja. Så Lars Svendsen, du holder altså øje, men hvad skal der til, får du sådan noget? Jeg vil jo gerne have lidt ned i kurs, men det er jo det, når jeg sidder og på træen her, og jeg aldrig fik, og så sagde jeg, har du ikke 20.000, du gælder? Jo, det har jeg nok, og så fik jeg ikke gjort det. Og sådan noget, og så kører kursen op, så løber man bagefter bolden, det er ligesom, når Persson spiller fodbold, så dribler det hele vejen ned, og så, nej, nu blev det Hugo, der lavede mål, og ikke mig, det var da ærgerligt, ikke? Men man når aldrig over bolden. Men jeg tror faktisk, at det er, hvis du har en indstilling om, at det er det perspektiv, du køber i, kig 5 år frem, så tror jeg, det er meget fornuftig placering. Okay, sig til, hvis du slår til på Uwe, det vil vi da gerne høre om herinde i Millionærklubben. Ja. Nå, de herrer, der blev svaret på spørgsmål. Der blev svaret på 16 spørgsmål. Hold de to op. Af dem er uden afsender på, Per, så det bliver tal mellem 1 og 14. Jamen, jeg skal bare drille lidt, så vi tager det med net. Ham, der spurgte om net. Netcompany. Netcompany. Ja. Det er til John. John, han vinder altså dagens millionærklub t-shirt. Jeg skal nok tage fat i det. Så kan han bruge den, når han holder kartoffelferie. Det gør vi jo allerede nu til Sydenlandet i Danmark her. Ja. Tidligt på. Til Sydenlandet. I hvert fald over Storebæltsbroen, som jeg måtte svinge rundt i de der kartofler i går, da jeg skal overbruge. Nå, de her et sidste blik på markedet, Lars Persson. Det ser da sådan... vi handler lige rundt nålet. Men Danmark vi er rundt nålet, men det er på grund af, at Novo og Genmap og Zealand Pharma alle sammen er nede. Nu er ikke så måske meget Zealand Pharma, men det er jo vores defensive aktier, der trækker lidt i modsatte retning, fordi nu vil man ud og have noget af det andet sjove ballade. Ikke? Både Sverige og Finland op med 1%, Norge op med 1%. Okay. Når olien også stiger, og Tyskland er op med 0,7. Altså, så det er altså like. Mest positivt derude, lad os sige det på den måde, Danmark kan. Nu røg vi i rødt, vi skynder os at slukke, så, hvis jeg kigger på min skærm i hvert fald. På mandag, der er det jo altså grundlovsdag, og der er børsen lukket, så vi kommer ikke til at sende live. Men til gengæld, så stiller Lav Svendsen op med sin, ja, måske årets vigtigste grundlovsdag. Oh. Ja, Svendsen, den kan man altså høre på mandag, i stedet for vores almindelige musik. Ja, for chefen er set drop til personalsamtale over i USA. Nå, okay. God weekend til jer alle sammen, og tak fordi I lyttede med. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.